al-taibatu jitu kisabali rasulillahi muhibba lirawdati sakanat suruhi bijiwanil hadi Muhammad assalamu alayka ya ya Rasulullah assalamu alayka ya Habibi ya Nabi ya Allah assalamu alayka ya ya Rasulullah assalamu alayka ya Habibi ya Nabi ya Allah ya Rasulullah.